الرحمن الرحيم باب ما جاء في نكاح المتعة باب دعا شراغلی جی فبارد نکاد متعی کی نکاد متعی دیتا ہوئی تزویج المرأة الى اجل نکاح متعی دیتا وی نکاح استل یو خزت یو نیجی فا اذا ان قبلا کلشنی تتیرشی وقعت الفرقا نجداوال براش دا شریعت کی حرام و ناروا دا وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابن محمد ابن علي نبيهما عن ابي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم النبي السلام نهى عن متعة النساء من يكن واد متعيد زنانونا نكاد متعيد من دا حرام دا وعن لحوم الحمر الاهليه او دغوخو دخرنو کورنونا زمن خیبرا پزمانی دخیبر کی ددین منا فرمائی وا وفی البابین صدرت الجوہنی وابی حریرتا رضی اللہ تعالی عنہما حدیث علی حدیث حسن صحیح والعمل على هذا ومن قدید تنزد اہل علم لا اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم و بنورنا وانما رویان ابن عباس اور روایت کرے شیود ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا شیود سشی من الرخصتی در رخصتنا فی المتعت فمتیکی ثم راجع عن قوله او بیا غرجو کری دخل قولنا حیث اخبرا کلچی اغتا خبر ورکلشو دی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا وعمر اکثر اہل علم واکثر علماء فتحریم دی متعیدی بمتعا حرام دا او دا قول امام سوری سفیان سوری دیبن المبارک امام شافیر امام احمد و امام اسحاق رحمهم اللہ دے وبهی قال حدثنا محمود ابن غیلان قال احبرنا سفیان ابن عقبا اخو کبیسة ابن عقبا قال اخبرنا سفیان الثوری والموسى ابن عبیدة عن محمد ابن کعب عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال فرمائے انما كانت المتعة بے شک و متعا پاوند اسلام کی کان الرجل یو سڑے یقدم البلدتا رابغے و خارت لیس بہا معرفت آود دوپ دے خار کس کی جنگلون و آفیت زوج المرأتا نتبا فنکاو آغستو خزا بقدر ما یرا پاندازی دارا چی دبا ایدو این مقیما چی دیر بدن تجیرنی دسمو جی او سو وقت دفا بے خزا پنکاکا فتحفظ لہو متاعو ندی خزی بدن سامان فازت کنو و تشلح لہو شیاہن آد تددد سیزنو داغی درسوال بے کنو حتی دا نزلت الآیات تردیج الآیات نازل شو إلا على زواجهم وما ملكت أيمانهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فكل فرج سواهما فهو حرام دين علاوه د خپلې بيبي او انجن علاوه نور څه حرام ني باب ما جاء من النهي عن نكاح الشغار باب دیا وچ راغی دی دنہینا دنکاد شغارنا شغار اصل کی پورتا کیو لگوئی شغار پورتا کولو توئی نکاح شغار دا جاہلیت طریقہ وا او پا جاہلیت کی دا معروف و مشہور وا یو سری پا بل سری تاوی چتن دا خور لور یا پا دی محارم و کفلانی زنانا ما تا پا نکاح راکا او زبا دا اقبل خور و لور تا تا پا نکاح درکا محر محر بنو او داسی بدلن باو دا بدلن نکاب کولا نی اسلام چرانو نم پدی که دا شغار نمبنو شوا او داگی تفصیل دا لپکولا فباق امام ترمیزی رحم اللہ ذکر کئی وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشواربي قال اخبرنا بشر بن المفضل قال اخبرنا حميد وهو التميم قال حدث الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حبيب لا جلب ولا جنبا با لا جلب ولا جنبا دا دا اسنو پا منڈا کم رازی او پا زکاة کم رازی نگو دا اسنو پا منڈا کی دیتا ایچی چی راروان کی داست کسی او سڑے او اغتا ویت پا دیبانی چر وحا چی دی نورم پا دی منڈو کی زیگی دیتا جلب و اجلب علیہم چغو و حفظوی یو سری تاوی جنگا سن مقابلہ تن اما پسی رس را روانے از اما پری اسب چغیوی چلی نورم تینی او جنب دیتا وی چلی یو اثر پا عرق کی بلس روان کنے شاتور او زیر کی نشتا د جګل په کوم اسبانه سور دی او واستره شون دی بلتتی ورواوې دوی توي جنا نداسونو په من کې منډه کې لا جنب ولا جنب دا مقصد شو کوم شوی دی اصحاب د زکات کې داله جنب په زکات کې دی تر عامل کلی ته دې ناراضي لري شرط کې ناسو او مالون والاو تے خبرو لے گلو چفلانی زیتا ماتا دا مالون زکاة را رئی ندین منو شوا دا ته توي ته راځي او څنګه کې چې زناور وګيري او څنګه کې زاین یم ته بده او شرر او جنب دې توي چې دا ګدو غانو خام مالک لپته ولګي دې چې ما دې زینه خو زکات ولا راځي نو دې شر فندر لاو چې دا من محتاج یو د پسلار شي ولا شغار فی الاسلام او نشت دے شغار پی اسلام کی چی یو دی یو تپ بدل نرور قیاد دی تور قیو مہر دی فمنس کی نیوی ومن انتہب نهبتا فلیس مننا اے دچامال پزور غستل سردن بغت لچی ورطوئے چا چې لوتو کولو دا زمونه نه دا حدیثن حسن صحیح و فی الباب انس و ابی ریحانه ابن عمر و جابر و معاویه و ابی هريره و وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنهما وَلِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْنٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ دنکار شغار میں منک لہذا حدیث حسن شیل او من قدید پنیز دعا مو اہل علم لائرہ منکاہ شغار چی دید شغار نکار رواز ایزن گنی وشغار دیتا ایزو جر رجل ابنتہو چی پنکاور کیو سر اخفلل پدی شر علا ایو زوجہ الاخر ابنتہو چی پنکاور قیدتا غبل اخفلل او اختہو یا خور ولا صداق بینہما او پمنس کی اڈو مہر مینا مہر پمنس کی نشتا او بعد اهل علم وی نکاد شغار مفسوخا لا دارو کی گینا ولا يحل حلالا ندا وین جعل لهم صداقا اگر کن مہر ورطا مکرر کی جمہور علماء قدیدی حافظ ابن عبدالبر رحم اللہ اجمال علماء ولا من نکاح شغار لا يجوز دو علماء اجمال چه نکاح شغار جائزن لا خو اختلاف دو قصیت کن جمهور ویدا باطل دا امام مالک رحم اللہ وی قوادن دا شیدا بو فسخ قولشی او پس قوادن دی فسخ کینا او احناف علماء وی صحت دے وجود دے مہر مثل بئی نوئی کتا کہ مہر دے اگر دے لہم دا حلال او درستان ولا اہلو این جانے لہما صداقا او دے نقصانات بور دیر زیاد دی زنی وقت چی بدلومی شی نیو بخوشالی بلا بخفائی لکه یو له طلاق ورته یا غبرینه ورته یو له تکلیف غلم تکلیف ورته اکمو ملکونو کی جدا شیرین ول تدری لی غت نقصان ده یو بودا سره راپاسی خپل معصوم لور بل بودا لور کی اواغا بودا د تخپل لور ور کی ندا معصوم جوان تبا کی او د لب عمر آغا لویس فنگیری بودا تا والشی دا دا بدلون نقصانات او دور دا اینو که خلقو کتلی چې چی یو سمیو خری بل سمیلی خوڑلے چوکہ یو قرآن شی نو آغا بل ببیا خام خا دے انتقام دو جن قرآنی وهو قول الشافعی و احمد و اسحاق رحمهم اللہ ایک مہر تکیلی اندہ حلال من وریانت وائد نبی رباہ روایت شید آتواد نبی رباہ ملنا نقار دے وائی قرآننا نکاہہما دیدی برقرار ساتلشی پر اخفل نکاہ ویجعل لہما صدا صدا قل مثلی اوزی تر محر مثل مکرر شیدا قول اہل کوفہ امنے باب ما جاء لا تنکہ المرأة على عمتها ولا على خالتها باب دفعان داو کی چراغی پنکا ونشور کی ریو زنانا دترون دفاس پکو دفاسا او ندماسی دفاسا دیکھ اسے لرحمی کر کی گئے تاسو دسی کی کتابونو کی ویلی ہرا عبدو زنانا دیو سڑی پنکا کی نشی جمع کی دے کہ یو جوار تسڑے فرس کونی میں کہے پخفل منس کی صحیح کی نا وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سيد بن ابي عروبه عن ابي حريز عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى من کړي دان تزوج المرأة فنکاح سوری او خزی علی عمتها داغیر پپود پاسا و خالتها داغیر ماسید پاسا و بهی قال حدثنا نصر بن علی قال حدثنا عبدالعال عن شام بن حسان عن ابن سیرین نبی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثلی وفي الباب نلين وابن عمر وعبد الله بن عمر وابي سعيد وابي امامة وجابر وعائشة وابي موسى وسمر ابن جندب رضي الله عنهم الذي طول نفديك روايه النبي وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا داود بن ابي هند قال اخبرنا عامر بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشك رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى من كري ان تنكح المراه شفن كاد كريشي وخذ على عمتها وغير تفوت رد كاسا او العمت ولا ابنت اخیها یا ترور دفا نکاشی دپاس دلور درور داغی او المرعت یا اخذ علا خالتها داغی تماسی او الخالت ولا بنت اختها یا ماسی فلور دخور بانی ولا تنکه الصغرى للكبرى فنکاکو لمنشی ورکلویا اے اگر میرا خرزا وغدا و پپو ماسی لویا گا ولل کبرا لسغرا و ملوی پو وڑی ذکا پپو ماسی اکثر لویا اور میرا خرزا دا کش رئی حدیث ابن عباس و دابی حریر رضی اللہ عنہم حدیث حسن سیل والعمل على هذا من فدير فنزا عام اهل علم لا نعلم بينهم اختلاف في جنف مزدك اختلاف فدي خبرك انه لا يهل للرجل شنجي حلال سيطا يجمع بين المرأة وعمتها شده جموالي في فمن ديري خزي ود فقود آئيك او خالتها ادما سجا عليك فإنكها امرأة کپنی خیوا سے اخذ على عمتها فخفل پپو خالتها یا فماسی اول عمت یا ترور على بنت اخیها فلور دور ننکاد دی بری منہما دی دوانو نمسوخن فسخلا اگر نکی وبه يقول عامة أهل العلم عام علماء داوي قال أبو إسادر الشعبي أبا هريرة مندل امام شعبی زمانہ دا ابو حریر رضی اللہ عنہ وروانہ دنیا روایت کرے وسانت محمدن عن حاضا مال امام مخاضر ملانا دیبارتی تپوز کرے فقال صحیحن قال ابو عیسا رحمہ اللہ ورواشع ورواشع بین الرجل نبی حریرہ روایت کرے امام شعبی دیو سمین آغد ابو حریر رضی اللہ عنہ باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح باب دے پا بیان دا شرط کی پا وقت تردد نکاح کی ایس شرطن خودی نکاح تردد کی بغیر دویل راشی آس شرطن پاکی ددین سیوہاوی ددی شرطن پابندی بسن گئی وبه قال حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال اخبرنا وکیون قال اخبرنا عبد الحمید بن جعفر عن یزید بن ابی حبیب ان المرصد بن عبد اللائل یزنی اب الخیر نقب بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن حق الشروط أن يوفى بها دير حق دار دا شرطون نشي قروان وشتاغي ما شرط الذي استحللتم به الفروج شتاس طلب دا حلال والك وطاغبا نظام تد عورتون دا زنانو اغا شرطون دا نکاح دي اے شرط گورا مہر دے نو مہر فرض دے پدی نکاح کی نفقا فخارن فرشی بخذے خل جون تیرون دا شرطن خدا سی دی چی دا پدی نکاح کی راشی جامی ورکون دا سوگنی زی ورکون خرش ورکون دارم دا خاون دا طرف نا پخز سشت دا با دا کور نوزی نا مگر دا خاون پا اجازت دا خاون پا مال کی با تصرف نا کئی مگر دا اپر ازا او دن شرطی نا دا سی چی آراد شریعت نا خلافی نباقی پورا وان واجب نرے دکا اغا لگو دی اغا بیکار دی وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن المسنى قال اخبرنا ابن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر نحوه هذا حديث حسن صحيح او من قدير قميز بعض اهل العلم لا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فرمائي لا تزوج رجل امراه کله چې په نکاح واسطه شری او خدا او شرط له دې لپاره دا خبره شرط الله یو خرجها من مصر عاجزا بد دې دې خار نو باسینا د بل ور وطن سوق دې اپ یو کلی کې نکاح کا خوشد دا جدا وګړې کلی نه بوزینا فليس له ندا علماء عمر رضی الله عنه دې دې لرځای نه خرجها شری باسی ذکر دا خود پا نکاح کی شرطو نو مسلمانان با پا قل شرطو نو پابد بی او دا قول لباد اہل علم دے وبی یقول شافی و احمد و اصحاب رحمهم اللہ ارواز شوید علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نانو قال شرط اللہ قبل شرط ہا شرط دا اللہ مخید شرط دیننے دا ایو اللہ شرطنہ دا خضر شرطنہ مخکی دی کاننہو رآ دای دای دا زو زرای خرجها چی با کی خدا خدا قاون خدا نا چې کوم زه کین لا خزر ورسروی وین کان استرت تلا زوجها اگر کدی شرکی تخاون دا الله خرجها جما وګړي کدی نو باسنا بددید شرط دا خاون شرط دا اللہ شرط مخی دا اللہ شرط دا خاون خضا دا شیر شریعت نا خلاف نرے چگنی دی کلی نا بغیر رب تغل کلی کیوسی طلق اوکیت اختلمی حالات تا کی شریعت گڑ ورشی او دوسے دوسے شان پاتی نشی وضحاب باد و اہل المیلا حالا او باغ علماء دی طرف تلال دی کدا شر بھی جکی نمی او باسن انو دا شر بن پورا کئی وہو قول سفیان السوری و باب اہل الکوفا رحمہم اللہ باما جاس رجل یسلم و عنده عشر نسوت باب دے پو بیان داغتی چراغلی دی او شری اسلام راو دد سر اللس خزی دی آلان کی دسلون نسی واخد امتی دا پارا خز روان دی ندے دسکے وبه قال حدثنا حناد قال اخبرنا عبدت عن سعيد بن ابي عروبه عن معمر بن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان غيلان بن سلمه الثقفي اسلم اسلام راهو وله عشر نسوه في الجاهليه او د دلس خزی پا زمانی دی جاہیت کی فاسلم نماہو ناغی ورس اسلام قبول کلت وارا فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادبا اللہ حبیب ورس حکمو کو ایت خیر منہن اربعا ویسلور پا کی خوخیتا ابا کی نور دا بنکا کے نساتے دار جمهور مسلک لے امام محمد پا معتا کیوئے بہاغا نأخو یختار منہن اربعا ایتا ہن شاعا منگدہ قول اخلو چکورا قول دے سلوک چکمی خوخی امام حنیف رحمت اللہ جمهور مسلک لے اللہم ابن حمام دیتا ترجیح ورکلے امام ابو حنیفہ رحم اللہ و جنا کبھی مخکنین و اغب پاتیشی سلو نکاونے جو مخکن ادا باتیش پک بدغشی خو جمہور بدیدی او دا امار باو دا جمہور مسلمانان اتفاق دے چیس خد بسلو ملین سیوار وانن او هر چی منزی دی ندا خوش سمر ملوی با هكذا رواه معمر بن الزهري عن سالم بن النبي وسمعت محمد بن اسماعيل يقول في فرمائله هذا حديث غير محفوظ ذا حديث غير محفوظ وصحيح هذا ما رواه شعيب بن ابي حمزه وغيره عن الزهري وحمزه قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي والحدیث بیان کرشید امات محمد بن سوید السقفینا چغیلان ابن سلم اسلم اسلام روی وعند واسر نسوت اولا وصر لزنا نخزیوی قال محمد وانما حدیث زوری سالم نبی ان رجلا من سلطیف یو سلید سلطیف کفیلی طلق نساء خضل طلاق ورکو نومر رضی اللہ عنہ ورطیل ترابعن نساء خامخار جوب دیکیدی بی بیانتا اولا ارجمن قبرت ورن قبر در تکانول کما رجم قبر عبیر غالب لکسن چپکانوش ترشی و قبر دا بیر غال اے عبادتا چې الله حبيب ورته سرور خزي ته فخيتا او نور پیدا نو کله چې عمر رضی الله عنه زمانہ نو د خزي له طلاق ورکو مال په بچو تقسیم ناغا ورته ز خیال کو چې شیطان در تپټ غون چې زور غوږ کیوي چې تمبره نو خزي له طلاق کی چې میراث وي سي او مال په بچو تقسیم کو وی قسم پا اللہ یا بدی خود ترجو کے او دا مال بدی او تب رجو کے پارس تالر یا بدی حکمکم و خبر دی خلق پکانو بولی لکدار ابی رغال خبر چیشتو ابو رغال سوکو سنن ابو داود کی راغلی دی ابن عمر رضی اللہ عنہ ماری دنیو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرچو کمون دا آغی سر خواہشتا نمو پا یو قبر تیشو ویدا قبر دا عبیر غال دے آداد سقیف قبلی لکو آداد سمودیان نو نپا سمودیان سے عذاب را رجے پا حرم کے دغه د مکان فضیلت چې په عذاب را نه حرام اي خطور الله تبارک السموديا نو کله چې دې د حرم نو وته نو د عذاب را دي چې کوم قوم ته رسیدل یي قدیر دې کې دې لیکي دفن شو دې دې کې شو دفن دا حدیث دې عذاب ورنه لیکلي مان جو هري وي وَيَغَهَبَشْ شِرَاغِلِ قَابَ شَرِفِ لَرُولَ مَقِيْتَ مُتَوَجِّشِ نُدَاغِ تَلَارَ خُولَئِ تَلَارَ مَعْلُومَنُو عَرَبُ بُدِعَدِ دَ خَبَرْ فَقَانُ وِشْتُو وِدَاسِ بَدِ فَقَانُ لَمْ كَمَارُ جِمَ خَبْرُ عَمِيرِ غَال او اغل پر حدیث غیلان ابن سلمہ نے پنیدہ صحاب زمانگا جن امام شاکی امام محمد و امام اسحاق رحمہم اللہ نے باب ما جا پھر رجلی اسلم و عنده اختار باب دے تو بیان دعوت کی سراغنی نی کی اوسری اسلام را روگ دتنکا کی دو خیلی دی وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع ابن فيروز الدهلمي يحدث عن أبيه رضي الله عنه دا فيروز الدهلمي رضي الله عنه عذاب صنعاء اے نبی علیہ السلام تراغلے اسود عنسی کذاب جل پیغمبر ای دعوت لے و قتل کرے ہو اللہ دا حبیب دا زندگی اخر و رضی خبر رو رسیدو کو بیماری آگا کی چاہیے کہ دا اللہ حبیب وفات جلی فیروز رضی اللہ عنہ دزوی رحاق عبداللہ دی تیرے روایت ہے قال فرمایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اذرا علی نبی علیہ السلام تنمائی یا اللہ رسول انی اسلام تو مائی اسلام روڑے و تحتی نختان او زماد نکاد لاندی دو خین دیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختار ایتا ہما شیطا و رکالیو چی پجوی کینی خوخوی هذا حدیث حسن غریب وابو وهب الجيشاني اسمه الديلم بن هوشع الديلم بن هوشع باب الرجل يشتري الجارية وهي حامل يوسري من زواغ السادار حمل له لمن ذو مالك تبلا نكار واوي دي بسكي وبه قال حدثنا عمرو بن حفص الشيباني البصري قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن ربيعه بن سليم عن بشر بن عبيد الله ارویس ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ارسو کی مان ساتھی پا اللہ و پرز رستنی فلا یسک ماءہ ولد غیره ندی خروک کیو بغد بچید باللرا یعنی حامل ویند سردت صحبت ترائی حرام نے چه وضع د حمل شوینی هذا حدیث حسن وقد روی من غیر وجن ارویت ابن ثابت او من قدیر پنید اہل علم لا يرون دینیوی سلیل را اشترا جاریتا چه غوالی ویند وی حامل نواغی حمل وی ایت وغاها داروان دی چیرے و سلام بستری و صحبتو کی حتی تدوعا تردیش اغدا حملو زے گئے او پر باب کے حدیث دیر ابن عباس دابد درداؤ دے عرباز ابن سالیہ او دابی سعید رضی اللہ تعالی عنہم باب ما جات الرجل اسمل امت و لہا دوجن هل يحل له وطؤها بعد په بیان دا کی چراغلی یو شړی د ویند په خیر کې راوستا او غیر خاوند دا غیر خاوند ولته په دار الحرب کې په دار الكفر کې نزت رضی صحبت ام بستری حلال رکنا و بیهی قال حدثنا عبد بن منین قال آبرنا حشیم قال آبرنا عثمان البتیو عن ابی الخلیل نبی سعید القدری رضی اللہ عنہ قال لفرمائی اشوابنا صبایا یوم اتواسن منگا حاصل کریو قیدیان پرد غزے اتاس پاره کی وینځي مونږ ته ملاو شي او هغه تقسیم شي ولهم ازواج فی قومهن او ذی خاندان په خپل قوم کې په دار کفر کې فذکروا ذلک لرسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر ذکر کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فنزلت الله آیات رمین والمحصنات من النساء حرام دی پتا سو خاندان والد زرانون الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې مالکان شي خلاص نستاسو مگر کومه خبره چې د دار الکفر نظر اسلام تراوسته شو د دې د خاون سره نکاح ختم شو نو د چا چې وین زلام هغه ته د دې صحبت رواره خباد الاستبراء دغه ورته صبر کی چې او زله خیز او بیماری راشي هذا حدیث حسن وهكذا رواه الثوري عن عثمان البتي عن ابي الحليل عن ابي سعيد وابو الخليل اسمه صالح بن ابي مريم وروى همام هذا الحديث عن قتاده عن صالح ابي الخليل عن ابي علقمه الهاشمي عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك عبد بن حميد قال اخبرنا حبان بن هلال قال اخبرنا همام باب ما جاء في كراهيه مهر البغي باب دې په بیان دا کی چراغ دی چې حرام او مکروه دی مهر البغي مهر البغي دې کوي چې یو بدکار جنا نمتکاری کې او کدي څه ګټه کوي نو دا حرام دی وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا الليث بن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب دا الله رسول منع کړی دا د پیسو د سپینا دې کې دلیل دی چې حرام دي د سپي خرڅول. جمهور علما دې دا وایي اکثر کلب معلم دی او غیر معلم دی خدای خرصول حرام او ناروا دی ساتل جیز دی او جیز نی خود سپی پیسی وی ناروا دی اباد ایمه اکرام وی لکه ما ابو حنیف رحمه اللہ چی جائز دی اتوا ابن ابی رباح امام نخعی رحمه اللہ وَإِذَا اخْتَارَ دَسْتِي خَرْصُول جَيْز دِيَ دَنُورُ جَيْز دِي ذکر نسائی شریف کی حدیث راغلے جابر رضی اللہ عنہ وَإِنَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَّمَ مَنْ سَمَنِ الْقَلْبِ إِلَّا قَلْبَ سْوَيْدِ دَا اللَّهَ حَبِيب مَنَا قَلِيدِ تِسُو دَسْتِنَا مَغَرَ غَسْفِدَ اخْتَار او حافظ ابن حجر رحم اللہ فتح الباری کی دلی حدیث بار کی ہوئی اسنادہ ثقات و مہر البغی او داغنا چی آغا زنانک و بدکار ایسا خنی و خلوان الکاہن او د حضرت کاهن حلوان هغه چې کاهن ته څور کول شي په کهانت او کاهن چاته ایجاو یې په غیب پوېږه اخن کول دراتلون کی حالات او خبر ورکو د کاهن دا حضرت حرام دې داسې جوړي بعد تر خراکا کی په شګو کې بار دا سناو نصیبونا بوری دیتو لو دا کسب حرام و ناروارے اپنے باپ کے حدیث درات ابن خدیش دابی جو حیفا دابی حرعراض ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا حدیث دابی مسعود رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح باب ما جا اللہ یخطو بر رجل ولا خدت اخیہی باب دې په بیان دا چې چرانی دي چې پیغام د لیکاب ونديږي او سره د پاسه د پیغام درور څنګه چې د نور پورته پوسکه او باسه په من څخه خبره جوړيږي او د پاسه کې نور څوک راشي نو دا خبره په شریعت کې ناروا او ناجائز ده. وبه قال حدثنا احمد بن منيع وقتيبه قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قتيبه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ارى خبر النبي عليه السلام ترسي وقال احمد او اني امام احمد رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تالا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وئی تا احمد نے مراد احمد ابن منیع نے اللہ یبیع الرجل علا بیخیہ وئی بیعد نکی یو سڑے پا بیعد خنور اے اگر اوشی اغسط راجشی ورکی او تد آگی دقاس ورلی او اینا پا دم خرص و پمائے خرص کا ولا يكتب ولا خطبت يخيه او ده پیغام ده نکاح ده نلیگی ده پاس ده پیغام ده خلرو وفي الباب ان سمرا و ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ابو عیسیٰ حدیث و ابی هریرہ حدیث حسن صحیح قال مالک بن انس مالک بن انس رضی اللہ رحمه اللہ و انما مانا کراہیتی مانا ده کراهیت دادا یخطب الرجل علی خطبت اخیه چی پیغام ده نکاولیگی او سڑے ده پاس ده پیغام درور دا خطب الرجل والمرا کلی چی ده نکا پیغام لیگی او سڑے او خزیتا فاربیت بیه او دا خزب دی سڑی رازی شوا فلیس علی احد نشتی او تن نرائی یخطب علی خطبتی چې د دې د پاسه د پیغام لی وقال شافعی امام شافعی مولانا معنا د حدیث دا لا یكتب الرجل ولا خطبت یفی پیغام د نکاح نه لی سره د پاسه د پیغام ضرور را عندنا اذا خطب الرجل المرأة دا من کلی شکل پیغام د نکاح لی او شری خزیتا فرضیت به اگر عادی شی په دې شری ورا کانت دی او هغه میدان کې دې سړی ته شبدا سره به نکاح وکړه فليس لاحد ان يخطب على خطبته اوس دې له پاسه دې سوق نلي اما قبل ان يعلم رضواها هر څه مخکې دې دینه دې چې دنا دا غر دا غیر ځان نه پیژندې او رکوع نه حالي یا میدان دې خزي دې سړی ته فلا باس ان يخطبها نبی آباد نشتہ چیدے دنے کافی غام لی او حجت بدی کے حدیث دفاتنی بنت قیس دے رضی اللہ عنہ حیث جات دارا غلو نبی علیہ السلام تفذکرت لہو نبی ورط ذکر کرے ہو چیبا جہم ابن حزیف مات دنے کافی غام را لی گلے او معاویہ ابن بی سفیان رضی اللہ عنہما خط و با حادی دوار دی تدنی کا پیغام را لے گلے وزانا قیوم را جی نوا لکن آرواوی صحابو بنا سود یوم را لے گلے و بلد را لے گلے تا اللہ حدیث سر مشورہ کولا چیز سو لگرد نکاف معاملہ کی چسوک در سر مشورہ کئی نو وی المستشار مؤتمن تو پورا پورا حل رے دې دې کې کتابه وي دې اسلامې سره زموږ خور غواړي څنګه ده نو کته جرا غل نه دا پوره خراب ده لدا غیبت نه ده دې معنی چې ګناه غاري کې نه الله حبيب ورته يا ما بوجان فرجل دا خدا سي سره نه لا ير خوا سوا ور النساء نپور تتيم ساد زنان او نا والو تقول کوي واما معاویتو فسوع فسولوکن آخو غریب و فکر لا مال لہو اغتر سمارن سگرد دوارو مشورے ورطا ولیکن انتیهی اساما اساما ابن زید رضی اللہ عنہ انہما پا نکا اثر نکاو نمانا بلی حدیث زمین پنیز داو اللہ عالم چه فاطمه لم تخبره برضواها بواحد منهما فاطمه بنت قیس نبی علیہ السلام ته خبر نو ورکړه فرزاد دی پیود دی دوار و فلو اخبرت نو لم یشر علیها بغیر الذی ذکر کدی خبر ورکړه د الله حبیب مشوره نو ورکول دیتا بغیر داغینه چې دی ذکر کړی وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود قال انبانا شومتو قال اخبرني ابو بكر بن ابي الجهم قال دخلت انا وابو سلمى ابن عبد الرحمن واذا ابو سلمى ابن عبد الرحمن ورد المشوق فاطمه بنت قيس رضي الله عنها باني داد زحاق رحمه الله خور وا قریشی وا او دا دا اول مهاجرین لدا فحدثتنا ان زوجها طلقها ثلاثا نمونت بیان کچھ خاوند دیدی تا طلاق ورکلی دیدرے ولم یجل لها سکنا او دید پارے دا سوک نزین نگردونے و نفقا قالت ووضع لي عشرة أقفزة عند ابن عم له يخذي دمان را لس قفيزة أقفزة جمد قفيزة لس قفيزة دائما تيشو دوزويد ترد أغسر خمسة شعيرا وخمسة برا پدی لسو کی پینز دور بشنو پینز دغنمنو قالت فاتح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تراغل فذكرت ذلك له ذا خبرا ولا ذكر كروا قال تا فرمائي فقال الله حبيبي صدقا اے صدقا في عدم جعله لك السكنى والنفقا اگر اشتیار ویلی دی پنشوالی دا سکنا تارا زدری طلاق در کل نو دا سکنا حق دی کم زین شو دا نفقی فعمرنی ان اعتد فی بیت ام شریک ما تے حکم کچھتے دتیر کا پکور دا ام شریک سم قالنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیار اللہ حبیب ما تبی نبیت ام شریک بیتن دا کون ام شریخ را سکون دے یغشاہ المحاجرون چیزیتا محاجرین را دنکی ولیکن اتدی فی بیتی ابن ام مکتوم تیر دتیر کا پکون دے ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کی زکاہ پسترگن ان نفا سام تل کیتی آرکی نوڑیر پر اپنی دے چیتبر لکے اکل جامل آبری ویدینا آب تاویلینا آب تاویلینا فلفضا انقضت عدتو کی کلچ لیدت ختم شی فضا حضر اور آجی وطن یخطبو کی اتاتا دنکا پیغام در کئی فاتینی نو ما تراشا ما ترا مشوراو کا فلما انقضت عدتي فاطمه بنت قيس رضي الله عنها وشكل زمائد ختم شو خطبني ابو جهم ومعاويه رضي الله عنهم قالت فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تراغلوا فذكرت ذلك له ذا خبر ميت ذكر كنوا فقال الله حبيب معاوية فرجل الله مال له داغه سشتدنا واما ابو جهم فرجل شديد للنساء فيو شريد دير سخت فزمانو ديخو فزمانو دير سخت او مسلم شديد دراني فرجل ذراب للنساء داغه دار زيب زنانتك هي دا مشورې په وخت کې چې تاسو سدي اوبه وي او د خیر خواهی طلب څو کله تبورته دا غیبت محرمه نه ده دا څنګه غیبت محرمه نه ده قال فخطو بني اسامه بن زید ما ته نکاح پیغام را غلي غره اسامه بن زید فتزوجني نزید په نکاح واستیوم فبارك الله لي في اسامه ما تخیر و برکت اللہ چولے کو سامکی او دا سکل کور مجون سوچ خلق برا تپس خیدن روایت مسلم کی فجعل اللہ فیه خیرا وعتبت مارا اللہ خیر و برکت و خلق را لپس خیدن گیا هذا حدیث صحیح وقد رواه سفیان السوری عن ابی بکر بن ابی جہم نحو هذا الحدیث وغاب فیه فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہی اسامہ اسامہ سر نکاح کا حدثنا بذلک محمود بن غیلان اخبرنا وکیع عن سفیان عن ابی بکر بن ابی جہم بهذا باب ما جاء فی العزم باب دې په بیان دا کی جراغ دې په بار دا عزل کی او دا عزل تفسیر دا سره هو النزع بعد العلاج لينزل خارج الفرج عزل بار کی روایات دې باب کې مختلف راغلي دي نو لماو لیکلی دا جائز دے خو کراحت تنزیحی پکشتا اباز ضروریات دا وجن کراحتن دی لکل کل بچے دا مور پیس کی نو دغه دوران کې که دومره صبر وشي او خاوند دې بنا عزل کی چې دا بچي د پوند مودې له وزي نو دې کې سکراحت نشتا. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن ابي الشوارمي قال اخبرنا يزيد بن زريع قال اخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال فرمى كنا نقول يا الله رسول انا كنا نعزل من يخو عزلته من عزل تو چداوین جو بیبیانو حمل رانشی فضعمت الیہود نگمان کا یہود انہو المعودت الصغرا چداد جوندی لنولاد خخول دی ورکی غنت صغرا چداد معودت الصغرا وید المعودت سئلہ فقال الله حبيبي كذا بقي اليهود يهود دروغ ويني ان الله بيشك الله اذا اراد شكر ارادو لن يخلقا چيو شي پیدا کیو مخلوق پیدا کی لم يمنعه ناغیل را عزل مزل و نوسی زنا منا کولے نشی نو دا حدیث دا علماء دلیل دے چه سوک وی عزل جائز دے او پا دی باق کی دو مرو دا براو دا بی حریرہ دا دو سعید رضی اللہ عنہ نم روایات تی و بیہی قال حسنا قتیبتو ابن عبی عمر قال اخبرنا سفیان ابن عینہ عن عمرو بن دينار ان نتوان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لي كنا نعزل يردا عزل يعزل وعزل يعزل باب نسورين شروع او ضرب يضرب الدور مرازي والقران ينزل وقران بنازل يدو نگر من يقولنا من عزل کولو قرآن نازلی دو نمونگ منی کولونا حدیث جابر حدیث حسن سیم وقد ویانون غیر وجن وقد احس قوم من اهل العلم اجازت ورکڑے قوم دو لما دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نورن پازن کی او قال مالک بن انس امام مالک رحم اللہ وتستامر القرۃ فی العزل دا آزاد زنانن با اجازت غختی شفاغل کی ولا تستامر الامتو او دوین جن با اجازت نشی غختی دا مالک وحدت آزل کئی کنکئی او دا حریب پک اجازت وی باب ما جا فی کراہیت العزل باب دا فبیان دا وکی چراغنی دی فبارد مکورو والی دا آزل کی وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قتيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابن ابي نجيح عن مجاهد بن خزعه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر كرشه عزل الله الحبيب رواني فقال لما يفعل ذلك احدكم دستو جن قید آئیو پتاسو کی زاد ابن ابی عمر فی حدیثی ولم یقل داسی انویش لائفن راتا حدکم ندی قید آئیو پتاسو کی قالا دادوا روائی فقل حدیث کی چرا اللہ حبیبی فینہا بیشک کی صدانا لیست نفست مخلوقت نشتر نفس کی اغب پیدا کولش اللہ خالق وامگر اللہ بے پیدا کئی او په باب کې حدیث د جابر رضی الله عنه حدیث ابو سعید رضی الله عنه حدیث حسن سید او روایت شوی من غیر وجن ابي سعید غن پر کو تر کو سره ده وقد کرهل عزل قوم بد غنل ل اعظم در یو قوم دا اهلین مد اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم او نورنا دا اعظم د فار کله مختلف اسباب وی کله یو دای چې بچی کی دانشی ندا فائدہ ذکر او کوئی جلال سے کئی غصوب میں نکولے رشی کل دیر دا فتح نواللہ ملے گی او اللہ بس بچے پیدا کی او کل دے تیخ تا کئی چرداوین زدن کو بچے پیدا شی نبیا خودوین جی بچین بڑھ غیم رہے نابر اقیق شی یا کل دیو دیو دی عزل کئی چی آغا شو خارجن کی بچی تا تکلیف ملاو نشی یا تی اختا کئی دا بچو دڑی اروالی نا چی کل دا سڑی سر مان لگ دے نداتون سی زونا دا اللہ دا تقدیر مقابلہ کی سخیدن شور کھولے دیو دن علماء لکلی دا وجوہات دا وجنا عزل مکروح دے فکراحت تنزیح سرا یو حدیث دا مسند احمد کے راغبی نبی علیہ السلام نے اشارہ دیا